चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले हम अस्मा को देखेंगे। नूहन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम है। नौखा करने वाला, इसम मारिफा है, इसम अलम है ये। अल फुल्क, कश्ती, जहाज, कश्तियों के लिए भी आता है। इसम जिन्स है, मुज़क्कर, मुअन्नस, जमा, वाहिद सब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फा लाम काफ इसका रूट है। अमीन, अंधे। आइन मीम या रूट है। इसम जमा मंसूब, इसका वाहिद अमिन होता है, अमिन। अल मलाऊ सरदार, लीडर। मीम लाम हमज़ा इसका रूट है। इसम जमा है ये। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। अखाफू, मैं डरता हूँ। खा वाउफा रूट है। खौफन मस्तर है। फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। लनरा, अलबत्ता हम देखते हैं। रा हमजा या इसका रूट है। रायन, यरूयतन मस्तर है। फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम। उबल्लिगु, मैं पहुंचाता हूं। बा लाम गैन रूट है। बाब तफ़ील, तबलीगुन मस्तर। फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। अनसखु, मैंने खैरख्वाही की। नून स्वाद खा इसका रूट है। नुस्खन मस्तर है। फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। अजिबतुम, ताज्जुब हुआ तुमको। ऐन जीम मीम रूट है। बाब समिया, अजबन मस्तर। फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर। लियुनज़िरा, ताके वो डराए। नून ज़ाल रॉ रूट है। बाब इफ़आल, इनज़ारन मस्तर। फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। और जो लाम है इसके साथ लगी हुई ये हर्फ है, लाम तालील कहते हैं इसको। तुरहमून, तुम रहम किए जाओ। रा हामीम, बाब समिया। रहमतन या रहमन इसका मस्तर है। फेल मुजारे मजहूल जमा मुजक्कर हाजिर। अनजैना, हमने निजात दी। नून जीम वाओ, बाब इफ़आल। इन जा अन मस्तर। फेल माजी जमा मुतकल्लिम। अगरकना, हमने गरक किया, हमने डुबोया। गैन राकाफ रूट है। बाब इफ़ाल, इगराकन मस्तर। फेल माजी जमा मुतकल्लिम।